деня ще замълча. Моя нощ дълго бях при теб заложник. Гордостта в тишина ще ти оставя. Коса утринта. След час ще си иде тази нощ. Само след час ще до коса утринта. Коста утринта. След час ще си иде тази нощ. Само след час ще до коста утринта.